coś z nim jest nie tak. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz twój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Wine from empty ears. I told you trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. Welcome to the

that summer feeling. I don't know if I could ever. Zaufaj przeznaczeniu. Bijemy za